Kraków, Torun, biały sok, już mnie niesie wielki smog. O krok, omijam śmierć, biały wąż i gramów 5. Żyję chwilą, jebać jutro, przehandlujmy babci futro. Będzie kasa na powroty i jeszcze lepsze loty. Mam kłopoty, smog mi warczy, na nas dwóch węża nie starczy. Więc lecimy przez Opole, do dealera opierdolę. Na czas nieokreślony, chcę być w koksie zanurzony. Ja i smog to jest lampada, a się kurwa nos rozpada. Mam łada, ludzie lecą, od tych dragów to się świecą. Ja pierdolę jak latarnia, co to kurwa jest za czwalnia? Co tu kurwa się wywija? Biały wąż wjechał do Ria, ukryty w lodzie i soku. Odwieziemy ją na smoku. Ej dziecioku, nie przesadzasz, 7 gram w kino wsadzasz. Uważaj mała, bo cię wygnie. Biały wąż zrobi ci dźwignię i zaliczy 4 schody. Więc wracaj robić lody, bo tu jest gruby plener. Jeszcze porwie cię sutenę. Dzisiaj się kurwa bawię, biały wąż czyha w trawie. Dzisiaj się tak rozkurwię, że głowę to mi urwie. Dzisiaj maraton Polska, biały wąż i cipka wąska. Dzisiaj tylko na grubo dziwki, kokska i szczudo. Po tym niby ma być pizda, to nie wąż, tylko glizda. Daj mi numer do dealera, bo zadzwonię po snajpera i się skończy pierdolenie. Ma dostarczyć dobrą chemię, tu i teraz kilo 200. Smok wypatrzy go na mieście, chce uderzyć w jakiś klub. Spuścić się kurwie w dziób, ale chuja mi zasało, bo zbyt dużo się wjebało. Białego kolego, to nic wstydliwego. Czuję się jak na Ibizie, biały skurwiel w nos nie gryzie. Elektryczny jak czajnik, ostro dajemy w palnik. Gdy dzwoni pan Nostromo, to wiadomo, będzie grubo. Węże sowy i pająki dopierają jak korzonki. Jebać to, bawimy się, wygorzu kurwa złowię cię. Znajdę cię, zarzucę siatkę i rozbroję jak sąsiadkę. 4 auta, każdy pijany, pod prącie wpierdalamy. Wjeżdżamy na VIP, dziwka jebła panią drzwi. Ja pierdolę, robi popę, mordę leje sobie ropę. Tankuj i spadamy, za miasto wypierdalamy. Dzisiaj się kurwa bawię, biały wąż czyha w trawie. Dzisiaj się tak rozkurwię, że głowę to mi urwie. Dzisiaj maraton Polska, biały wąż i cipka wąska. Dzisiaj tylko na grubo dziwki, kokska i szczudo. Pędzimy ulicami miasta, został potrącony rasta i niewinny inwalida w samochodzie walec pida. Jeden typ jest tak naćpany, że zakłada nam firany. Kurwa, w starej becie, w łeb przejebni parapecie. Kumpel kurwie dał obrączkę i poprosił ją o rączkę. Chcę być z tobą aż do śmierci i jej palcem pidzie wierci. To jest chwyt poniżej pasa, ugryzła go w kutasa. A ty co, naćpałaś się? Weź nie pakuj, który wie. Oh yeah, postój w lesie, rucham kurwę w Mercedesie. Na pieska i na żółwia, nie mogę dojść i to mnie wkurwia. Nosi mnie, bawimy się, gdzie jesteśmy, a chuj wie. Czy to Torun, czy Warszawa, kurwa masz to i ława. A więc trawa zaraz będzie, bo dealerów to mam wszędzie. Ha, ha, każdy skacze, wjadą też białe sandacze. Bo maraton musi trwać, więc do nosa trzeba brać. Dzisiaj się kurwa bawię, biały wąż czyha w trawie. Dzisiaj się tak rozkurwię, że głowę to mi urwie. Dzisiaj maraton Polska, biały wąż i cipka wąska. Dzisiaj tylko na grubo dziwki, kokska i szczudo.